www.attabligh.com, the reviver of Iman. Yeah. ایمان لائے، یعنی ان کو سچا مانا، ایمان لائے benar-benar tadi, ya hanya mengkos kecana Allah tadi, Rasul tadi, Umi Baris tadi. Tadi, kecana. Ya kecana ini kecana tuh ya. Ya kecana ini kata pada ye hai, ya unki itaat ki hai. So, iman kata Allah, itaat hota hai. Itaat Allah ki bhi hoti hai, itaat Rasul ki bhi hoti hai. Ibadat sirf Allah ki hoti hai, aur kisi ki nahi. اطاعت رسول شامل ہے رقیب اللہ رقیب رسول اللہ اللہ کم کر حمود اطاعت کرو اللہ کی رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے ایمان کا تقاضا اطاعت ہے اطاعت یعنی ایسی زندگی کو مکمل سکون رکھ دینا اللہ تعالیٰ کی ماننے میں چنانچہ شہزاد کرام نے اطاعت کی دین میرا دین سیکھا تو اس کے تقاضے پر زندگی آگے تو جو زندگی آئی اس کی کیا تعبیر کی انہوں نے اطاعت کی تعبیر یہ تھی کہ ہم نے اللہ اور رسول کی بات مانی سمجھے نہ ہوا تھا ہم نے بات سنی یہ ان کی اور اطاعت ہے کیسی اطاعت رسمی اطاعت کی جیسے دنیا میں رسمی اطاعتیں ہوتی ہیں حضرت کے بعد اللہ سے وفاداری ہو جاتا ہے دنیا میں اللہ کی وفاداری اٹھاتے ہیں کہ ہمارا دل یہ ہوتا ہے میں الگ سے کہتا ہوں کہ تو توحید کی وفاداری کروں گا یہ دنیا کی بات ہے صحابہ نے رواجی بات نہیں کی ہے بلکہ صحابہ نے ایمان کا جو تقاضا تھا اسے پورا کرنے کے لیے ایک عہد کیا لائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی العسر والیسر والمنشط والمکر وعلى آثار الدین علیہ یہ اطاعت کی تعلیم ہی ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے یہ قول قرار دیا ہے کہ آپ کی بات مانیں گے کس حال میں مانو نے مانگا ہے جب اس کی چلتی ہے تو منگا ہے اس کی چلتی نہیں چاہیے تو پکڑ گیا یہ تو ہاں یہ نہیں ایسا نہیں کہ ہماری چلے تو ہم چلیں یہ تو رواجی بات کہ ہماری چلے تو ہم چلیں ہمارے لیے تو کم نہیں چلتے یہ تو کوئی خیال نہیں ہے یہ اللہ کی بات یہ بات اللہ کی ہوتی ہے یہ کیسی نہیں ہوتی کہ ہماری چلے تو ہم چلیں یہ مذہب جو ہے آواز کو کھانا کرتا ہے مذہب کیا کرتا ہے اپنی اپنی آواز کو کھانا کرتا ہے تو ماں ہوں اتنا لیا مخلصین لہ الدین اس حسر کے ساتھ بات کہی ہے دیکھا تو میں نے اس حسر کے ساتھ بات کی ہے وما ملو ان کو صرف اور صرف یہی ہو لیا گیا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے تو کس حال سے کریں گے کہ مخلصین مخلصین ترکیب میں حال ہے اور حال شک کر کے ہوتا ہے ایک نمبر کا مسئلہ ہے آپ کے سامنے بہتر کرنے میں مدد چاہیے جی ہاں کہ آپ کی معلومات کی ترقی کا بھی سبب ہے اور خطرہ کا بھی سبب ہے کہ یہ معلومات ہے تو خطرہ ہو جاتی ہے تو نہیں معلومات تو حال ہو جاتی ہے حکم نہیں دیا گیا بس بلکہ صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے کس طرح کریں گے اخلاص کی شرط کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی غلط نہیں ہوگی نہ شخصی نہ اجتماعی کوئی غلط اللہ کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں اللہ نفس کی طرف سے آتی ہے نفس جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے ہمارا جسو ہے نفس ہمارا جسو ہے ہمارا ساری نشا کی نسل نشا کی طرف سے ہوتی ہے تو یہ حکم دیا گیا تھا ایک اللہ کی عبادت کریں گے اس شرط کے ساتھ اخلاص کے شرط کے ساتھ وہ کیسے ہوتی دین کو اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر دے. اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے اپنے دل میں نازم کیا ہے. اخلاص کے ساتھ خود کے اخلاص کی شرط ہے عبادت ہے اخلاص ہے. تو وہ اپنے اخلاص کی تعلیم کرتے تھے. وہ مجھے کہنا تھا تو مجھے کہتے تھے روایان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا السمع والطاعة. ہم نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر غور قرار کیا ہے کہ آپ کی بات مانیں گے, آپ کی بات سنیں گے, آپ کی بات مانیں گے. لیکن حال ہے ایمان کا تقاضا یہ ساتھ ہے, یہ بات کی تصدیق ہو رہی ہے. ہر حال میں آپ کی بات مانیں گے. پھر دوسرے اور یوسرے اور نشرے اور مکرے والا اثرت ہے. پانچ باتیں ہم آپ کی بات مانیں گے, آپ کی اطاعت کریں گے, اللہ دلیل بنا دے گا تو دلیل میں کریں گے, اور ماندار بنیں گے تو مانداری میں بات کریں گے. دوسرا اور دوسرا شکر آپ دلیل اور مانداری ہے. ہم دلیل میں آپ کی بات مانیں گے اور مطلب غریب ہو کرتا ہے کہ میرے حالات ایسے ہیں, وہ ماندار روزہ کرتا ہے کہ میں مجبور ہوں. آگے ہوتا ہے ایمانداری آگے تو مجبوری ہو گئی, غریبی آگے تو تنگی ہو گئی. مطلب دونوں کہیں کہ دونوں حال میں چل نہیں سکوں گا. وہ کہ میں ڈیلی ہوں, وہ کہ میں مجبور ہوں. یوں نہیں بلکہ آپ کی بات ماننے کی غریبی نے لی, آپ کی بات ماننے کی مالداری نے لی. پھر دوسرے بدمن شکتی ولبا کہہ رہے جی چاہے گا تو نجات ہے. جب نجات ہے دش آ رہا ہے شوق ہے تو بھی مانے جی میں نجات نہیں ہے بلکہ ناجوائی ہے, بوجھ پڑ رہا ہے طبیعت پر کہ تو بھی بات مانے. بدمن شکتی ولبا کہ والا اثر ہمارے یہاں اثر آنے میں کیا مطلب ہے والا اثر ہمارے یہاں کہ ہم بات مانیں گے. کوئی ہم کو آگے بڑھا دے تو کوئی ہم کو پیچھے کرے تو اثر اثر اثر کہتے ہیں کہ کس طرح سے گھستا ہے تو ایک چیز گوشت تھی اس میں کسی کو لیے اس کو خاص کر دیا اس نے کرایا تو ہے تو کیا ہوتے ہیں یہ طرح تو میری تو گوشت تھی اس نے اس کو کیوں نہیں کہا تو ہم یہ بھی نہیں کریں ہم یہ بھی نہیں کریں سن نہیں پا تو یہ مکمل اخلاص کی تعبیر یہ ہوگی والا اثر اتنا ہے نہ کوئی ہم کو پوچھے تو کوئی ہم کو نہ پوچھے تو کوئی ہم کو آگے بڑھا دے تو کوئی ہم کو آگے نہ بڑھا دے تو کیوں کہ ہمیں تو ہر اپنے اللہ رسول کی اطاعت کرنے آگے بڑھنے سے پیچھے پڑھنے وہ نہ تو ساتھ ہے وہ اپنی حقیقت ہے جس کو وہ نظر انداز ہے. تو میرے کہا ایمان کا تقاضا اطاعت ہے اور اطاعت کی یہ حالی صحیح ہے. اطاعت ہر حال میں ہوگی دنیاوں کے آنے کی اصلی غرض یہی کہ آپ کے لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کی اطاعت آ رہے ہیں. ہمارا سرنا میں رسول دلا دیوتا دے دے گا یہ حسر کے ساتھ یہ بات کروائے گی کہ ہمارا سرنا میں رسول دلا دیوتا دے دے گا. جب بھی کوئی رسول آیا ہے زمین پر اللہ کی طرف سے تو اس کے بھیجنے کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانے کی وجہ سے لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی دعوت ہے. تو پہلا مسئلہ ہے ایمان کی وجہ سے اطاعت کرنا. یہ اطاعت کی کیا جوانی ہے, اطاعت کے کیا پہلو ہے, اطاعت میں کیا حقیقت ہے, اطاعت کا کمال کیا ہے, اطاعت کا بولو کیا ہے, اطاعت کی تفصیل کیا ہے, یہ جاننا ضروری ہے. کہ مذہب میں گولو کی بھی اجازت نہیں ہے, مذہب میں تفصیل کی بھی اجازت نہیں ہے. نہیں بات اگر آپ کو اسی طور سے پاتے ہیں کہ مذہب तो उसके लिए अल्लाह ने अपना इल्म उतारा है। क्या होता है? अपना इल्म होता है वही के जरिए से अंदर वो इल्म है कि दो चीजें मौजूद हुई है वो अल्लाह के इल्म से आई है और अल्लाह का इल्म हक है। ये शरफ है इंसानियत के लिए। क्या है शरफ? एक इज्जत है कि हमने आपके लिए ऐसी चीजें उतारी है जो बिल्कुल हक है, उसमें कोई शक ही नहीं। और वो तफसीर से भी पाक है, गोलू से भी पाक है, लेकिन कोई गोलू नहीं है, कोई तफसीर नहीं है। वो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदल और एतदाल का हुक्म था। अदल और एतदाल, अदल बंदों के हुकूक के बारे में और एतदाल अहकाम की अदायगी के बारे में। उन्हें तो ले आ गया भाई लोग मुझे हुक्म है तुम्हारे दरमियान में इंसाफ करो। तो मामूल भी हद है, क्योंकि अदला नहीं होगा तो हमको पता नहीं होगी। अदला की जीत जुलम है, जुलम से हमको पता होते ये नहीं। जुलम में तो हमको के कौन हो रहे अदला है। अदला हर हाल में वाजिब, अदला हर हाल में वाजिब, जैसे जिक्र हर हाल में जरूरी है। किसी अपने काफिर होने की इजाजत दे उसको अल्लाह बसीहा, ऐसे ही याद लगी है कि आपस का अदला हर हाल में जरूरी है, ताकि कोई किसी पर जुलम न करे, हाँ कोई किसी के बारे में तस्वीर न पाए। फरमाया कि मुझे अदला का हुक्म है, उन्हें तो ले आ गया भाई रखो, मुझे तुम्हारे दरमियान में अदला का इंसाफ, अदल इंसाफ का हुक्म है। तो वो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूर के याद रखते और मामूर के एतराज भी। हाँ आपका तरीका वस्त है, दरमियान है, और आपने दरमियानी चाल चलने का हुक्म ही दिया है। अलफस्त अलफस्त खबरों को एतराज करिए, ख्याल करो इबादत में हर चीज में, ताकि दूर तक जा सको। अगर एतराज नहीं होगा तो बीच में थक जाओगे जी। हाँ अगर लोग होगा गोलू होगा तो आगे नहीं पहुंचाओगे, छुट्टी होगी बुलाई होगी तो पीछे रह जाओगे। तो पीछे नहीं रहना है, आगे भी नहीं कर जाना, नहीं कर जाना है, बल्कि करता रहना। ये दीन है इताअत का मकसद कि हमको ऐसी इताअत का अल्लाह ताला ने हुक्म किया। दूसरी बात इताअत के करने के लिए ये भी है, अलिम हमारे दीन में एक दो माल है, दो जान है, दो चीजें तुम्हारे पास है, वो अल्लाह की नेमतें भी हैं और अल्लाह की अमानतें भी हैं। सुनने की बात, जो चीज तुम्हारे पास है वो क्या है? तो वो नेमत है। हमारे को नेमत है अल्लाह, जो भी तुम्हारे पास है वो अल्लाह की नेमतें हैं। और जिस तरह वो नेमतें हैं इस तरह वो अल्लाह की अमानतें भी हैं। कि वो नेमतें सिर्फ नेमत के तौर पर नहीं दी गई है, बल्कि वो नेमतें इकरार के तौर पर भी दी गई है और मुकद्दर बनाकर दी गई है। मुकद्दर बनाकर दी सोच समझ दी है, नफा नुकसान समझने की सलाहियत दी है, दुनिया आखिर समझने की सलाहियत दी है, फिर ये चीजें दी। तो इसका मतलब यह है कि इन नेमतों की वजह कोई और जिम्मेदारी जाएगी, और जिम्मेदारी जाएगी, कुछ दुनिया है जिम्मेदारियों की तरह। तो अल्लाह ताला ने हमको नेमतें दी है और कोशिश ये की है कि हमको अपने अहकाम भी दिए। रोजाना हमारी तरफ अल्लाह के अहकाम आते, अभी जोहर नहीं पड़ी, जब जोहर का वक्त आएगा तो मलाइका करेंगे तो उठो और अल्लाह के बगीचे को अदा करो, दो जब क्या टोपियों पर जलाइए उसको बुझाओ, पर हदीसों में। तो अहकाम भी हमारी तरफ आते हैं और नेमतें भी हमारी तरफ आती है। नेमतें अल्लाह ताला ने इसलिए दी है ताकि अहकाम की अदायगी में मदद मिले, इसे नेमतें दी ताकि अहकाम की अदायगी में मदद मिले। आदमी को कमजोर पैदा हुआ है जी हाँ, और खाली हाथ आया है। अल्लाह ताला ने अपनी नियामत दे दी है और नियामतों के साथ अपने अहकाम दिए, दोनों दिए दिए कि अहकाम पर अमल करो, नियामतों का शुक्र करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के बाद जो दुआ मांगते थे वो इन दोनों चीजों की वजह है। और ये अमीन है अल्लाह जिक्र का और शुक्र का और खुश रहमत है कि अल्लाह मेरी नियामत का तेरा जिक्र करने का कि मैं तेरा जाकिर बनू, काफिर न बनू, किताब करने वाला बनू और शुक्र करने वाला बनू, क्योंकि रहमत नहीं आएगी। ये दुआ इस वजह से रोज दुआ मांगते थे हर नमाज के बाद, क्योंकि ये दोनों चीजें हर वक्त आती है, नमत भी आती है हुक्म भी आती है, नमत भी आती है हुक्म भी आती है, इससे उसके एहसास बनेंगे। ये ही मकसद होता है नबी के रसद का। तो नमतों के जवाब में क्या करना है, हुक्मों के जवाब में क्या करना है, तो खुलासा होता ये है कि जिंदगी को एहसास बनाए, नमत आने तो हुक्म आने तो हर हाल में, जैसे सहाबा ने ये मतलब सीधा ईमान ला करके हर हाल में अल्लाह के इताअत करना, ये मकसद है जिंदगी का। ये इताअत को सही करने के लिए अल्लाह ताला ने किया होगा ताकि इताअत में गोलू भी न हो, इताअत में तफसील भी न हो, दरमियान निकाल जो मतलब है वो हासिल हो जाए। इसलिए ये दीन का सीखना फर्ज किया गया, दीन का सीखना सीखना फर्ज है। हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत वो दीन सीखे ताकि उसके जवाब में उसकी एतराज सही हो जाए। अगर उसके पास दीन नहीं होगा तो कैसे एतराज करेगा, क्योंकि जिसके पास दीन है दिन का इलाज है वो तो नामीना है, नामीना है। जी हाँ, जानने वाला है वो दीना है, न जानने वाला नामीना है, तो नामीना को रहने वाला होता महसूस करता है वो कठोर कर, वरना उसको मालूम कुछ नहीं रहता काला है गोरा है कुछ पता नहीं, क्यों होना है बीमारी की वजह से ही सारी शक्लें नजर आती है। अल्लाह ताला ने हमको इल्म दिया और इल्म को फर्ज किया, इसको फर्ज किया कि इसका सीखना फर्ज है। फर्ज की इतनी हद है कि जो चीजें फर्ज है उसका सीखना फर्ज है, जो चीजें वाजिब है उसका सीखना वाजिब है, ये उसकी हद है ताकि इताअत का हक अदा हो जाए। इसलिए कहा ये दीन सीखना सब पर फर्ज है कि जो हाल आवे उस हाल का ये होना जरूरी है, ये हमारा हमारे दीन का दबाव है। एक आदमी मालदार हो गया तो उस पर मालदारी का क्या इलाज है वो सीखना उसकी जिम्मेवारी है कि मालदारी की वजह से उस पर दीन ने क्या क्या जिम्मेदारियां लाई है। बीमार हो गया, बीमार हो गया तो बीमारी की वजह से क्या क्या चीजें आती है, तंदुरुस्ती की वजह से क्या क्या चीजें आती है। हर हाल का ही जो हमारे आवत में ये जो जिक्र है उसका ही मकसद है, लेकिन उसकी वजाहत की नहीं जाती है कि इन जिक्र का क्या मकसद है। जी हाँ, ये क्या है हमारे साथ ये जो जिक्र हो, इसकी वजाहत यह है कि जो हाल हो उस हाल का इलम हो और उस इलम पर अमल करने का तरीका भी हो, ऐसे उसका कदम पर हो जाए। जी हाँ, कभी कभी बात होगा तो कैसे तरह हो जाए, हम बताएंगे रोको ऊपर से आएगा हुक्म तो होना चाहिएगा, तो तरीके तरीके नहीं बताएगा। इसलिए तरीके बहुत होते हैं आसानी के लिए, क्योंकि हालात अलग अलग होते हैं, लोगों के हालात अलग अलग होते हैं, तो हर हाल के लिए उनको तरीका चाहिए। बीमार है ये, तंदुरुस्त है ये, सफर में है ये, हजर में है ये, गरीब है ये, मालदार है, तो हालात की वजह से आसानी करने के लिए तरीके बहुत दिए ताकि हर हाल में अपने दिन पर चले। तरीके रहमत होते हैं, तरीके क्या होते हैं रहमत। तो हमारे जीवन की फर्जियत इससे है कि जिंदगी की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए और जिंदगी तरीकों मार, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके बताए। इसलिए असल जिंदगी सुन्नत शरीयत वाली कह जाती है। असल जिंदगी क्या है? इसे सुन्नत शरीयत हो, तो सुन्नत शरीयत तरीकों का ही नाम है। सुन्नत शरीयत सराय तरीकों को कहते हैं, तो असल जिंदगी सुन्नत और शरीयत की जिंदगी है, वो अपनी जिंदगियों में लानी। इसलिए इस इलम को फर्ज किया कि इलम सीखो ताकि जिंदगी जो है मकसद तक आती रहे, मकसद के तैयार हो जाए। फिर उसके बड़े बड़े इनाम बताए इलम के, इलम की वजह से यह इनाम मिलेगा, अमल की वजह से यह इनाम मिलेगा, उसके फजाई बताए, उसकी फजाई बताए, उसके नफे नुकसान से आगाह किया है कि नहीं होगा तो ये वही है, होगा तो ये फायदा है, ये फजीलतें हैं, ताकि जिंदगी शौक और शौक के साथ हो। जिंदगी में शौक भी हो अमल करने का और नाफरमानी करने का शौक भी हो, इससे ईमान के कमाल, ईमान में कमाल आता है। अल्लाह से डरे भी और अल्लाह से उम्मीदवार भी रहे, उसके रहमतों का उम्मीदवार रहे, उसके अल्लाह से डरे, ये ईमान का कमाल है। इसको पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने फजाई का इल्म दिया कि फजाई के इल्म से शौक पैदा होगा, शौक पैदा होगा, और यही असल है। अल्लाह से डरे भी और अल्लाह से उम्मीदवार भी रहे, और ये दोनों बातें इसे पैदा की है कि जो अमल करने के लिए जो तरीके दिए हैं वो जिंदगी में आ। इसलिए उस इलम की हिफाजत के लिए इलम को अल्लाह ताला ने लाजिम किया है, इलम लाजिम है। अगर इलम की कैसी जिंदगी को जाएगी, क्या हकला होगा, क्या हकला होगा जब इलम नहीं दिया तो? दुनिया को अल्लाह ताला ने हुकूक अदा करने की जगह बताया और आखिरत बदला पाने की जगह बताया। ये हुकूक अदा करने की जगह है, आखिरत बदला पाने की जगह है, तो हुकूक की मालिकत कैसे होगी? कि हुकूक के मालिकों के लिए हमने इलम का इलम आया, जो इलम अपने हमको मिला है वो दुनिया की तरक्की के लिए मिला। तुम इसी में देने वाला हो वाले शर्म के वाला हो तो बनाएंगे वो इसके वजह भी। जी हाँ, हमको ये इलम इसलिए बया के ताकि जिंदगी के हुकूक पता हो जाए। हुकूक की तालीम देना है असर। अगर इमाम ने जबरदस्त से उर्दू से अंदर पूछा आपको मालूम है अल्लाह का जवाब है, ये ना मुझे नहीं मालूम। क्या बात है? मुझे नहीं मालूम अल्लाह का जवाब। अल्लाह का आप ये कहें कि उसी की इबादत की जाएगी, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया जाएगा। तो जो तालीम दुनिया की तरफ से मिलती है वो हुकूम की तालीम है इसकी, क्योंकि दुनियादार और हुकूम है, यहाँ हुकूम जानना जरूरी है, तो हुकूम की तालीम के लिए हमें कहा ताकि हर एक को अपनी अपनी जिंदगी में क्या क्या हुकूम है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं वो मालूम हो। इसलिए इस इलम की तरगीब दी गई, क्या दी गई? तरगीब दी गई कि इसको सीखो। सीखने वालों के लिए अलग इनाम है, सिखाने वालों के लिए अलग इनाम है। सीखने वालों के लिए क्या इनाम है? सीखने वालों का इनाम यह है कि जो इन चीज सीखता है उसके लिए समंदर की मछलियां और चूटियां अपने गिरों में इस्तेफार करती है, इस्तेफार करती है कि इनकी कमी कोताही माफ हो जाए, इनका मामला साफ सुथरा रहा है, इस्तेफार करना। तो वो उनके लिए सीखने वालों के लिए इस्तेफार की बचाव है, वो सिखाने वालों के लिए, सिखाने वालों के लिए, सिखाने वालों के लिए रहमत की बचाव है कि वो तो अपनी जिम्मेदारी पर पानी है, सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं इलम लेकर के, तो वो तो अपनी जिम्मेदारी उठानी है, तो उनके लिए रहमत की दुआ है। हदीसों में इन्नल्लाह व मलाइकतहु ला युसल्लूना अला मुअज्जिन नासिल खैरा, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते हिम्मत नहीं करता है, फरिश्ते रहमतों की दुआ करते हैं, उन लोगों के लिए तो लोगों को खैर सिखा दे। तो खैर सिखाने में अच्छा करेंगे, किसी को हत्या से ना हो तो तो किसी को बुखारी से नहीं पड़ा तो वो भी पहचान ना, जो उस काम में मृत्यु कारोबार आदमी है उसको तो बहुत से वसाइल वसाइल है तो उसको बारो उसको चाहिए उसके लिए आसान है इसको क्या एक मानना है एक गलत करना ऐसी दावत चल रही है लोग दावत का मतलब पहुंचा देना समझा देना समझते वो भी ठीक है लेकिन असल दावत असल दावत की गलत यह है कि जिनको दावत दी जाए उसमें रोकने की गलत पैदा करना है इसलिए यह मुश्किल है मुश्किल इसलिए वरना होगी शायद कर सकते थे तो मुश्किल था एक बार एक रेडियो स्टेशन खाना एक दावा से अच्छा हो जाता तो शायद मैंने बोल अल्लाह ने ऐसा नहीं किया अल्लाह ने ऐसा नहीं किया कि रेडियो स्टेशन से अच्छा ही दुनिया बाहर पहुंचा मेरी सेहत पहुंचती है वहां से कोई बात चलती है शायद दुनिया पहुंच जाती है लोग कहीं वहां पढ़ता है दो शायद दुनिया सुनती है तो वो तो जिंदगी का एक काम है जिसकी वजह से उम्मत ने अपनी जिम्मेदारियां दिया है और जिम्मेदारियों को पूरा करने की सलाह देते गया ये मकसद था इसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई बनाया मुबल्ली बनाया मुअल्लिम बनाया जो चीज दी जा रही है उसकी तलब पैदा करो ताकि वो तलब के साथ ले तो तलब के साथ लेगा तो फिर उसके तकाजे पूरे करेगा जी हाँ उसकी हिफाजत भी करेगा क्योंकि उसको उससे तलब आई इसलिए नदियों को यह काम नदियों के भारी हुआ और जमाना लगा उसमें नूह अलैहि सलाम के लिए तो बहुत जमाना लगा जी हाँ इसकी पैदा करने खास मदद की तो आपको दीन भी दिया और अपना कदर भी शामिल हल किया इसलिए आपका काम बहुत हुआ और जल्दी हुआ वाला मकम आलम करना मकान और बुल्ला खाने का भी आप बेटा रजा का खास बदल इसलिए आपका काम बढ़ा तो आपने लोगों को दावत दी दावत यह मतलब कि लोगों में उसकी तलब पैदा कर लोग उसके तलबदार हो गए कि हमको ये चाहिए हमको ये चाहिए आखिरत का तलबगार बनाया लोगों को दीन का तलबगार बनाया और तलबगार बनाने के लिए कोई माता दक्षिण नहीं हुआ माल दक्षिण माने ऐसा नहीं हुआ बल्कि अल्लाह ताला के इनाम की तालीम दी कि देखो तुम ये काम करोगे तो अल्लाह तुम्हें ये देगा ये काम करोगे तो ये देगा अपनी 40 साल की जिंदगी गुजारने के बाद ये बातें कहती है इसलिए किसी को आपकी बात पर शक नहीं हो रहा ये आपकी बात मना रहा है कोई नहीं जी हाँ क्योंकि उन्होंने 40 साल आपको देखा है पूरा अमानतदार है पूरा सच्चाई है सब कुछ है कोई उंगली रखा कितने किया ऐसी जिंदगी माना कर फिर ये दावत है तो दावत के लिए भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में तलब पैदा करें तो तलब पैदा करने के लिए दो चीजें इस्तेमाल होंगी एक आपके अखलाक इस्तेमाल हुए ऐसे मान लीजिए अखलाक इस्तेमाल हुए आपको अखलाक का सबसे ऊंचा मेयार दिया गया सबसे ऊंचा अरबों में कितने तौर पर कुछ अखलाक पहले से थे इसलिए वो अव्वल मुखातब हुई है अरब उनमें कितनी कुछ चीजें थी हुसन सखावत थी शुजात थी इताअत का मानदा था अपने कबीले के सरदार की इताअत आखिर तक कटाया ना पड़े लेकिन कबीले के सरदार की इताअत की है इताअत का मानदा एक हमारे कबीले का सरदार है वो जो कुछ कहे वो ये चीज पहले से थी सखावत दी थी शुजात दी थी ये पहले से थी अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक से उनमें तो कभी नहीं कराई वो इसको होता मेरे में हका भी बना अखलाक ये यूं फरमाया कि मुझे भेजा गया है ताकि तुम्हारे अखलाक का ईमान करूं तू तो पहले से है हमारे पास पहले से कुछ नहीं था तो हमको जरूर यह जानी थी कि तू अपने लिए पसंद कर वो दूसरे के लिए पसंद कर तो अपने लिए ना पसंद कर वो दूसरे को हमको इतना ही आदमी है कि मोमिन जब tu bendera ni por ti no va a presentar ella, yo te la quería presentar. Está tu movimiento participado. Y por más que el comandante de la gente, yo le digo no me va a dar la gente. Última es que, por un currículum de la gente, por un currículum de la gente, no es un dedo. Si está, primero que ya tenemos la gente, no está aquí, no está aquí, no está aquí, no está aquí, no está aquí, no está aquí, no está aquí. दावत में जो चीज इस्तेमाल हुई है वो एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो भी दावे होगा वो अपने अखलाक से दावत है इसमें दावत है क्योंकि वदल्ला जैसे तो नफरत दे रही वो नफरत से मना किया है कि मुझसे दावा तो मत किया कोई नफरत नहीं दिला रहे अच्छा रहे हो खुशखबरियां लो तलाई सुनाओ तलाई सुनाओ तो लोगों को दावत एक तो बशारतों से दी जाती है कि तुम्हें अल्लाह ये देंगे तुम्हें अल्लाह ये देंगे तुम्हें अल्लाह ये देंगे और एक सच्चा आदमी कह रहा है एडवर्टाइज वाली नहीं सच्चा आदमी कह रहा है कि अल्लाह ये देगा ये देगा ये देगा तो उनको यकीन आ जाता है इसको हम सकता तो ये तो आपने दावत में भलाई को इस्तेमाल किया दूसरा दावत ने अपने अल्लाह को इस्तेमाल किया दुश्मन के साथ भी अपना दोस्तों के साथ भी अपना सबके साथ इसलिए उनकी जाहिलियत दब गई क्या दब गई जाहिलियत दब गई और मोहब्बत पैदा हो गई क्या पैदा हो गई मोहब्बत पैदा हो गई तो यही तरीका है कि लोगों में ताल्लुक पैदा करने के लिए जिस काम को उनको देख के अदा है उसके बताए उसके महासिन ये बताओ ये महासिन है ये बधाई है ये अल्लाह ने नमन की दावत दे दी है नमन के क्या महासिन है नमन के क्या बधाई है नमन की क्या तासीर है ये बधाई दी है जो ताकि नमन की अलग पैदा हो जाए ऐसे ही तो ये तो दावत में बधाई का इस्तेमाल होता है दूसरा दावत में अपना का इस्तेमाल होता है ये जब लोग अपना देखेंगे तो फिर उंगली नहीं उठाएंगे उंगली क्यों उंगली उठाएंगे तस्वीरों पर ये किया ये किया कोई उम्मीद नहीं है तो उम्मत को अपनी दावत में ये तरबियत दी है कि वो अखलाक वाली बने दूसरे इखलास वाले बने कि जो कुछ जो काम करेंगे अल्लाह के लिए करेंगे अल्लाह के साथ इखलास मखलूक के साथ हमदर्दी ये नबियों का तरीका होगा कि अल्लाह के साथ तो इखलास और मखलूक के साथ हमदर्दी उनसे कुछ लेना नहीं इनकी हमदर्दी भी ये बात कही जा रही है इनमें नासिर हो नहीं नबी कह रहा मैं तुम्हारा कह रहा हूँ मुझे क्या कहना है दावत के लिए मेरे बुजुर्ग को यह बात है एक दावत में अल्लाह के इस्तेमाल होंगे एक दावत में खैरफाही होगी खैरफाही के साथ दावत दी जाएगी अल्लाह के साथ दावत दी जाएगी और फरजाइन के साथ दावत दी जाएगी ये जो काम कराना है उसी फजीलत बताओ मुसलमान को कि मुसलमान उसको कबूल करे सबके फाइनल देगा तनख्वाह ढूंढी याद दहानी कराओ जब याद दहानी कराओगे तो याद दहानी ईमान वालों को फायदा देगी ये बशारत दी है कि तुम याद दहानी कराओगे एक बार नहीं दस बार तो उसको याद दहानी जो है नफा देगी तस्कीर किसी पर तंकीद के लिए किसी पर तंकीद के लिए तस्कीर करनी है ये फायदा है कोई तुम दस मजीद जाएगा तो क्या मिलेगा एक निशान घर से मस्जिद जाना है कि टेबल भी जाओगे दावत भी जाओगे अगर दावत भी जाओगे घर से पैसा हरा मानकर हाथ हो जाओगे ये बड़ी डर है कि घर से दावत भी जाए तो ऐसी फर्जिया है जैसे घर से हरा मानकर हाथ हो जाए दावत घर से मस्जिद जाने की बजे है कितनी बड़ी बात है कितनी बड़ी बात है घर से बाबत हो जाएगा तो ऐसा होगा चेहरा मंत्र हक मिला जब ये सुनेगा मुसलमान और मुसलमान है तो उसमें बेटा ही आएगी लेकिन मैं कई बोलूँ को जाओ पानी कमा भी है घर भी है वो बाबत हो जाएगा जी हाँ देवल पान भी वैसे ही पहले जमाने में मुसलमान देवल नहीं रहते हमारे बुजुर्ग बहन कह रहे थे दर्नल के नगर से एक हमारे बुजुर्ग आ रहे थे तो पैदल थे रास्ते जाते दौर दौर हो गया, मंडी भी आ गई सड़क पर, नमाज पढ़नी है और भी हो गया है, मगर अकेला हूँ, कोई मुसलमान भाई आ जाता तो जमा कर, इतने शांति लकड़ी का कट्टा उठाकर आ रहे हाँ आ गया। उसे कहा पहली बार ये नमाज तो अभी हो गया है और आप भी आ गए, अभी अंदर तो हमने जमा से नमाज पढ़ी, हाँ पढ़ी, लेकिन आप वजू करें तो वो जल्दी से लकड़ी काट के ला रहा है अपने ऊपर, यदि मेरा वजू है ये बात है, और मुसलमान को भी वजू होता है ये भी नहीं समझ। हमारी जाति गलत है, इस लड़के को बहुत वजू है, वजू नहीं करते ना, इसके बारे में वजू नहीं करते, तब तुम बावजू बैठे हो तो नहीं वजू करते, तब तुम वजू करते रहते हैं, लड़के मतलब बावजू क्यों इतना बड़ा काम कर रहे हो, www.atabliq.com, the reviver of Iman. क्या चल रही है, जगह खुशी है, आपकी बात आपकी तरफ मैदान होगा क्योंकि आपने अच्छा मजदूर होते हैं। तो ये दावत के महाशी है, उसने नहीं किया, उसने अमल, उसने अपना, उसने उसको खुश कर, ये दावत के महाशी है। लेकिन महाशय के साथ जो दावत होगी तो वो दावत कमी कम होगी। खाली ऐसा मकसूद नहीं है, वो तो नहीं मानी है कि हमने बोलूंगा आपने बात करी गई मोड़ी करने वाली बात की थी कुछ नहीं आई गई आई गई वो नहीं बात, ये हमारी बात है। इसलिए इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। ये चीजें पैदा करते हुए उम्र में पैदा कर दी, ये चीजें अपने अंदर पैदा करते हुए उम्र में पैदा कर, ये चीजें हमारे अंदर, ये सब सुनते हैं, उसने दिया, उसने हमारा, उसने अपना, ये सब सुनते रहना है। ऐसे कोई मन भरत बात नहीं है, मन भरत बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना प्यारा होगा, ये है। इसलिए हमारे ज्ञान की जिम्मेदारी इसी चीज की, जो चीजें हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोड़ी हुई है, हम आप सब उसके वारिस हैं। क्या है वारिस? इबादत भी करेगा और तरक्की भी करेगा। वारिस जो मन करता है दो, एक तो जो तरक्का आया है उसकी हिफाजत करेगा और उसको तरक्की देगा। तरक्की नहीं देगा तो मना भी जाएगा। जी हाँ, तो जो ये आया है, जो तरक्का आया है उसकी हिफाजत भी करेगा और उसको तरक्की भी देगा। हमारे पास चलेगा, हमें कोई गैर चलेगा नहीं बनाया। आप सीधे पढ़ेंगे उसके आगे उनको सिखाना, उसके कर्म को अमल पर डालना और फिर उसके अर्जा ये सुनाना वहां जाकर करते थे। इतना इतना हुआ है वहां रहते हुए कर्मचारी देते थे, इतना इतना हुआ है सुविधा से होकर जाता है, इतना और कर लो, इतना और कर लो, तो इतना कर क्या देते थे। ये तरीका है, ये तरीका माशा है जिसको कहते हैं माशरत का तरीका। माशरत के तरीके से लोगों की इंतजार होना, कभी तुम मेरे भाई हो, मैं भी तुम मेरा भाई, मैं भी करना पड़ा करते हैं, मैंने करना पड़ा, आदमी से करना पड़ा, तो हम अपना भाई, तो भाई बनकर क्या करना है, नहीं करना है, तो भाई बनने का काम करना इसको माशरत कहते हैं। क्या कहते हैं, हमारे जैसा हमने जो तरीका जारी किया है इसको समझने की जरूरत है, आपसे बात कर रहा हूँ मैं, आप इसको समझे। ये तो खाली निकलना निकलना नहीं है, निकलना तो एक तरीका ही क्या है, जैसे हंस का एक तरीका ही क्या है, कोई दबाव करना कोई करना, और उसकी क्या हिम्मत है, वो तो हर जगह पर बनाई जाती रहती है। एक होता है दाई तरीका, एक उसकी होती है हिम्मत है, आप भला का मंजर जाए इस मैदान पर गए तो उसकी हिम्मत भी समझ सकते हैं, उसकी बारीकियां भी समझ सकते हैं, उसे ध्यान लगाने से उसकी बारीकियां टूटती है। तो इसलिए इसको अमल करने की जिंदगी लेना, जमाते जाना बना करके जाना, और जिस माहौल में जाना उस माहौल में जितना दिया गया उसे आगे का लेना। कलमा जाते हैं तो कलमा याद कराना, नमाज जाते हैं तो नमाज याद कराना, और आगे की सजा है तो आगे की सजा है तो याद करना। हमारे बहुत से जाते हैं मुल्कों में जाते हैं या सूबों में जाते हैं, वहां कहते हैं लोगों दावत है, उनकी वजह से उन सूबों में से तलबा पढ़ने के लिए गए, और उन तलबा की वजह से वहां बिलाई बन गई, बाकी लोग पढ़कर गए तो उन्होंने वहां आगे पर पढ़ना। ये होता है जी हाँ, कहने को तो ये चीज लगा शायद लगा, लेकिन नहीं, वहां ये दुनिया पड़ती है, वहां ये दुनिया पड़ती है, ईमान की, अमल की, अदालत की, आखिरत की, फिक्र की, उसकी वजह से तुम बहुत बड़े हो। यही तरीका है, तो इसलिए ये तरीके है। और फिर अपनी सदाइयत लगाने के लिए मेहनत और वक्त दोनों जरूरी है। इसलिए आम लोगों से तो ये कहा जाता है कि वो इन बातों को अपने अंदर लाने के लिए उपचार करें, हमें मान nanti ada lagi. Apabila nombor kami kereta nombor malam tadi sahaja kalau kalau kita nombor beri kita, tapi jangan kita ini kita main kita kalau. Amai tu nanti zaman kita zaman dora. Jadi, jadi zaman kita zaman dora. Kau ada kalau kita orang, ambil nanti tak apa dia. Mana dia? Tak apa dia. Kemal tu hobi ada jadi dia kaya buat. Kemal tu hobi ada orang ini. Kau kira dia tak apa dia. Tapi hamba, yang tu tak boleh lah. Tetapi masih saya hamba tak boleh lagi. Kami yang terpisah ini adalah hamba kita awal itu kami negara kita. Terus mahalnya hamba tak boleh lah. Kami lah tak boleh lah. Di depan dia berdiri. Tapi itu kita lagi ya. Nanti kita sebab ini. Di depan dia berdiri tak boleh lah. Di nanti yang sama mereka lagi. Di mana hamba kita pasti pernah dia bersih terus terpakai di bulan yang hamba tu tak boleh. जो भाग्य लगाया वो महान है और ये जो कुछ है वो मुंबई है तो ये दोनों की बातें जो धारण हो रहे हैं वो जो तबूल ये बताती है कि हाथ लगाया और हाथ बार हाथ लगाने वाले के लिए क्या दिया ये बताती है तो सहारा को मुंबई भाग है उनको भाषित भाग है ये उनको अनुमान भाषित कि लोगों का मन नजरे करके खाते हैं इनके अंदर रक्षा है कि बाकी इनके अंदर रक्षा है इन्हें हिमालय का काम नहीं क्योंकि वो उन्होंने अपने जनता में आपको हथियार दिया है अगर ये अपने मन का हथियार उन्होंने पहले भी तब हुआ तो नहीं आया तो मजबूत हो गए इस उम्र को अल्लाह ताला ने जन्म दिया कि उनके एक और जो थे वो मुतकी हुए इतना इतना है तमाम उसके तौर पर अलहमदुल्ला सभी जी में आदि इतवार की वजह से इतवार की वजह उन उन तमाम से ये है कि जिस तरह उन्होंने इस काम को फैलाया है अपने अल्लाह से अपने अमाल से अपने कुर्बानियों से वो हम भी करें ये हमारी जिम्मेदारी इसलिए आज जो ये मेहनत हमको दी गई है उसमें यही सवाल है कि जो जो सलाहियतें दी हैं उन सलाहियतों की वजह से अपने दिन पर अमल भी करना है और अपने दिन की मदद भी करनी है दोनों है जिससे काम और दूसरे दो जिम्मेदारी हम रखती है एक अपने दिन पर इसे अमल के साथ करें दूसरे अपने दिन के मददगार बने दोनों बात इससे कामत होगी तो वायदा की गहरी दिन होगी इससे कामत पाए और दूसरा होगी तो जहादत की गहरी दूसरे होगी उम्मत ने तो जहादत की गहरी क्योंकि दूसरे की मिसाल एक ही है जैसे पानी बरसा अगर पानी बरसा तो सब चीज हो गई और सूखा पड़ा है तो दूसरा चीज खराब हो जाएगी पानी की दूसरा दूसरे का तर्जुमा आमतौर पर जो मदद करना थे वो मुतबादिर माना है मदद करना दूसरा लेकिन उसे हल्के के माना दूसरा का माना पानी देना आप अलमुंजी से हैं अब मुंजी ये नहीं मानते तत्वों की था कि दूसरा ये इशारा भी मान लिया था जमीन को पानी देना तो जमीन को पानी देना कि जमीन को हरियाल क्योंकि लेकिन वो यही बात सही कि हो जाएगा फरमाते हैं مثلا ما باعثني الله من الجنة والهنا كما سيحيس يدور انه رياية للأهلية ومن رياية للأهلية ومالك جمالي جراجة مالك جمالي ولي جميل سلاحية زائر ودي دابران جميل نابان وراكي جوكي جميل جوكي جميل جوكي جميل جوكي جميل جوكي جميل جوكي جميل ایسی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسر کہ وہ مندوں کی سلاحیتوں کو مجاور کرے یا وہ قبر پیدا ہوئے یا وہ بنا پیدا ہوئے امت کمی ہے ये वो दर्दा पैदा हो गए हकीमुल उम्मत ये वही नकाब पैदा हो गए उम्मत के भारी ये सलाहियत है सब बड़ी बड़ी ये पानों के बोली है सलाहियत ये पानी पड़ा है आज भी वही बात है कि अगर ये काम हुआ और उम्मत नहीं मर चली तो ये सलाहियत है सब ये वो उजागर हो गए वो भी एक आदमी कितने काम कर देगा दुनिया इसलिए एक आदमी पहुंचा और उसकी वजह से एक माहौल बन गया बस्ती की बस्ती शहर के शहर हम काम बन गए क्यों हुमत में बहुत सलाहियत है नबूत का काम संभालने की सलाहियत है नबूतियों की नबूत का काम संभालने की सलाहियत है इसलिए अल्लाह ताला इलम को जिंदा रखेंगे इलम को इलम नहीं रहेगा दो जाहिलों में भी इलम तो रहेगा हम आखिर तक इलम की यहाँ इबादत करेंगे जब तक लोग सीखते रहेंगे सीखेंगे जब लोग सीखेंगे सीखेंगे berarti pada belum dari nombi. Jadi ada di malam mana ada lo timur ni, mana di kiri dunia kita di kiri lo timur. Tapi unnya dah lari. Ia ni apa? Orang Malaysia ni Malaysia lah ni. Sunnah tu Malaysia Malaysia lah ni. Jatuh dalam bukanlah kiamat tak? Iya, tapi apa ni kiamat tak? Orang sunnah tu dari mana kiamat? Ia ada dalam sejarah ni. Allah tu jelas. Sunnah dunia ni berbagai cara orang tak mahu. Europe ke mulut ni, Afrika ke mulut ni, berbagai cara. Yeah. लेकिन तबलीग में लोग घर में मत रहो, अब वो जरूरी नहीं है, वरना बच्चों को नहीं करते, बच्चों बेमानी होती है, अब नहीं, क्यों? एक मान वाला है, दावत वाला है, तो नमाज भी पढ़ेगा, और वो अमल करेंगे, हम भी करेगा, वो उम्मत के अमल दारी, उम्मत की सलाहियत है, जाहिर होने लगी, जी हाँ, जाहिर होने लगी, क्योंकि उम्मत की सलाहियत है, अपने दिन संभालने की, अपने दिन कायम करने की, और आप भी उमूम के ख्याल से फायदा उठा क्योंकि करने से आपको करती है, इसलिए समझाने के लिए तैरना होता है, तैरने को समझाने का भी मतलब कहना होता है, पढ़ने से आपके और एक दूसरे की शौकत से वही तरीका हमारा है, बना कर सीखें, सिखावे सीखने वाले तैयार करें, सिखाने वाले तैयार करें, तो ये घूमने तैयार रहती है, एक खुशों से कैसे बैठा होने का नहीं बनते, लेकिन अंदर के मजे से गए, थोड़ा पड़ा और आदमी बन गया, मेरे मेरे चार महीना गए इतने आदमी बन गए, ऐसे दृश्य बहुत बेकार है, गुरु क्या मदद करता हुए सही रूप नहीं जाता है, इसे बोल रहे हैं कि ये है तो वो अपने पेट के साथ लगा अपनी गलती से लगाओ, ये नहीं कि आज क्या जाना है, आप हजरत से एक दफा लगाए, फिर एक एक साल के लिए करें और एक एक साल लगाए, मैंने तो बात कर दी है, मैं तो कहीं बात कर सकता हूँ, क्योंकि काफी आप अपने सलाहियत से काम को समझेंगे, अल्लाह ने हर एक और अलग अलग सलाहियत दी है, उम्मत में बहुत सलाहियत है, आपके अंदर भी बहुत सलाहियत है, लेकिन उसके इस्तेमाल के बाद बहुत नजर आती है, अगर सलाहियत है वो पढ़ने से, अगर वो पढ़ना छोड़ दे तो आवाज हो जाएगा और पढ़ने लगे तो आगे उसे जाहिर तो काम से सलाहियतें उजागर होती है खुलती है और जरूरी है कि सलाहियतें दिल के खिदमत करें, इसलिए इसे एक एक साल का बराबर है, 1,000 एक एक साल बनाने और अपनी धरती से लगाए, आज से आज जाना चाहिए अपनी धरती बनाने, अपनी नियत करें कि खाना अपने फिर अपनी मस्जिद की जमाने से जो अपने अपने मकामी जिम्मेदारों से रबता रख करके एक साल के लिए फरमा है,